A teraz informacja o utrudnieniach na drodze. Dobra informacja, bo nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 42, odcinek Przedbórz Radomsko w pobliżu miejscowości Strzelce Małe. To jest województwo łódzkie, tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jedna osoba została ranna, ale już w tej chwili nie ma tam żadnych utrudnień. 22, 5, 3 i 2, 0 to nasz specjalny numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. 15 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 10-latek wpadł do rury kanalizacyjnej w Pile. W tej chwili trwają jego poszukiwania. Walki i wybory w Donbasie. Za chwilę najnowsze informacje ze wschodniej Ukrainy. Powiemy także o wielkich badaniach w wojsku. Armia bada serca żołnierzy. Na początek Piła i poszukiwania 10-latka, który wpadł do rury kanalizacyjnej. Akcję prowadzą strażacy i policjanci po tym, jak odebrali zgłoszenie. Wynikało z niego, że do kanalizacji miało wejść 4 chłopców. 3 wyszło z rurociągu, ale nie wiadomo, gdzie są w tej chwili. O szczegółach poszukiwań informuje Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Strażacy przeszukują kanały burzowe, ściągane są plany studzienek i kanałów burzowych. Strażacy przeszukali już ponad 2 km tych tuneli. Puszczane są do środka kolejne pary strażaków, które penetrują te labirynty, ponieważ studzienki i te kanały się rozwidlają, więc trzeba po prostu przejrzeć, czy gdzieś ten chłopiec nie utknął. Cały czas nie wiadomo, w którym miejscu rurociągu znajduje się 10-latek, ani w jakim jest stanie. W Donbasie z jednej strony wybory, z drugiej walki. Prorosyjscy separatyści niemal 30 razy atakowali ukraińskie pozycje. Zginęło 2 żołnierzy. Kijów ostrzega, że w związku z głosowaniem może dojść do prowokacji. Wybory organizują nieuznawane republiki ludowe Doniecka i Ługańska. Głosujący mają powołać 100-osobowe parlamenty oraz nowych przywódców regionów. Największym problemem są głosy i wyborcy, którzy te głosy mają oddać. Zatem do urn mogą pójść wszyscy, którzy na terenach kontrolowanych przez separatystów się znajdują, bez względu na to, czy mieszkają na stałe, czy też przyjechali walczyć, bez względu na to, czy mają ukraiński paszport, czy też nie. Specjalną zachętą mają być rozdawane w lokalach wyborczych produkty żywnościowe. By głosów było jak najwięcej, zorganizowano także głosowanie internetowe. W nim udział wziąć może każdy, kto na stronie internetowej wypełni odpowiednie rubryki. Nieważne jak, byle litery w kratkach się znalazły. Jeśli żadna rubryka nie zostanie pusta, to system natychmiast umożliwia głosowanie. Dane wprowadzane nie są weryfikowane. Ukraińscy internauci przeprowadzili szereg eksperymentów, wpisując na stronie rozmaite informacje i nazwiska typu świnka Pigi, a system wszystko przyjmował i umożliwiał udział w wyborach. Rejon Doniecki, program Trzeci, Ernest Zozuń. Wspominani są zmarli, katolicy odwiedzają cmentarze oraz groby bliskich. Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Zaduszny. Papież mówił o nim podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański, ale nawiązał także do wczorajszego święta. Z jednej strony mówił, Kościół raduje się ze wstawiennictwa świętych i błogosławionych, z drugiej podziela płacz tych, którzy cierpią z powodu rozstania z bliskimi. Dziś, dodał Franciszek, siamo chiamati a ricordare tutti. Wezwani jesteśmy, by pamiętać o wszystkich, także o tych, których nikt nie pamięta. Wspominamy ofiary wojen i przemocy, tak licznych maluczkich tego świata, przygniecionych przez głód i nędzę, i tych, którzy poświęcili życie, aby służyć innym. Na zakończenie spotkania papież Franciszek modlił się, by nikt na końcu swej drogi nie myślał z lękiem o spotkaniu z Bogiem, a siostra śmierć cielesna zastała nas umocnionych dobrem czynionym w czasie egzystencji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wojsko zbada i zadba o serca żołnierzy. Trwa wielkie badanie w armii w ramach programu kardiologicznego. Lekarze sprawdzą, czy fakt służby zawodowej wpływa na chorobę układu naczyniowo-sercowego. Jak chorują mężczyźni służący w jednostkach sztabowych w dużych miastach, jak chorują w jednostkach tak zwanych garnizonach, jak w garnizonach, które są jednostkami pierwszorzutowymi, a jak będącymi bazami materiałowymi. Szef Wojskowego Instytutu Medycznego generał Grzegorz Gierelak dodaje, że ze wstępnych badań wynika, że wielu młodych żołnierzy może mieć zdrowotne problemy po zakończeniu służby. Niestety rozpowszechnienie czynników ryzyka w populacji wojskowej jest w niektórych punktach znacznie większe niż w populacji cywilnej. Akurat choroby, o których rozmawiamy, tak jak zawał serca, udar mózgu, to są choroby, których podłożem jest miażdżyca, a miażdżyca jest procesem. Objawy choroby pojawiają się w 4., 5. dekadzie życia, czyli w momencie, kiedy żołnierz będzie kończył służbę. W ramach badania lekarze sprawdzą stan zdrowia 500 żołnierzy. To był serwis Trójki.

the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby. Nie wiem, ile razy mogę słuchać tego nagrania. I Raya Charlesa w ogóle. 100 tysiąc razy, 100 tysięcy i wciąż nie przestanie mnie zdumiewać. Ray gdzieś kiedyś, pewnie jeszcze w latach 50., wczesnych 60., całkowicie zredefiniował pojęcie piosenki zaangażowanej, proszę przyznać. Nie wiem, czy kiedykolwiek istniał ktoś o tak żarliwym głosie. Także każda nuta po prostu waży. Tak jakby życie miało od niej zależeć. Ray Charles. Jeśli już jesteśmy przy tych wielkich, minionych mistrzach i mistrzyniach soul, co zaprośmy Amy Winehouse. Ona rzadko bywa w Sieście. Nie rozumiem czemu. Może dlatego, że w sumie tak niewiele nagrała. A przecież gdyby wciąż była z nami, to jestem przekonany, że każda jej kolejna płyta byłaby wydarzeniem. To niebywała charyzmatyczna postać. I ponieważ nagrała tak niewiele i myśmy właściwie pewnie do wszystkich tych znanych, studyjnych jej nagrań już sięgnęli, to chciałbym teraz wziąć taką płytę do ręki, która ukazała się jakiś czas temu już po jej śmierci, z otwartego skarbca BBC. I tam znalazły się nagrania na przykład standardów jazzowych, o czym nie wiedzieliśmy, że Amy miała taki zwyczaj, że sięgała po standardy. To jest piosenka Lullaby of Birdland, którą znamy w Sieście tak świetnie, choćby z wykonania Sarah Vaughan, ale Amy zaśpiewają dla nas po raz pierwszy. Dove, and cool. House w zaskakującym nas dzisiaj z tej perspektywy repertuarze klasyków jazzowych sprzed iluż dekad. Jeśli jesteśmy już w kręgu wielkich minionych artystów muzyki soul, to ten tryptyk tradycyjny nasz siestowy zakończmy w wielkim stylu. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? Right on. Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it light and pick it sight. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right, right on. Right on. Marvin Gaye, rok 1971. Rzadko Marvin pojawia się w sieście. Też nie umiem powiedzieć czemu. Może dlatego, że większość tych jego utworów klasycznych tak fenomenalnie, brawurowo wykonuje od lat Michael McDonald i jakoś swojego genialnego prekursora Michael z siesty przepędził. No ale tak nie może to trwać, moi drodzy. A zwłaszcza w taki wieczór, już właściwie wieczór w listopadzie o tej porze, to już prawie wieczór zaduszny, jeśli państwo chcą. Jak dzisiaj, kiedy w sieście sięgamy po nagrania wielkich minionych mistrzów. I tak, to prawda, że oczywiście truizm, że nie ma już ich z nami w tej znanej nam rzeczywistości, ale zarazem wciąż jakby trochę są, dopóki nie zawieruszy się gdzieś ostatnia płyta MP3, taśma filmowa czy dysk Blu-ray. A zatem jestem dziwnie pewien, że będą jeszcze długo, długo. Niektórzy, niektóre bardzo intensywnie, prawda? Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What? Mon coeur est à papa. You know, la propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy. 'Cause my daddy, he treats it so. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-dee-da. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da- While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. Sugar-doo-ga-doo, sugar-doo-ga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes! My heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy, da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy, 'cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow! Oh. that little old man, he just treats it so good. Marilyn swingowała Cola Portera. Proszę pozwolić, że wezmę teraz w dłonie naszą nową siestową płytę jubileuszową, 10, oznaczoną literą X. Jeśli ktoś z Państwa się upiera, możemy się zgodzić, że to także jest cyfra. Ale nie o tym, tylko o tym, że szczęśliwie na tej pierwszej, a także drugiej siestowej płycie w tym albumie wciąż muzykują nam arcymistrzowie miłościwie nam panujące. Ale dzisiaj oczywiście mamy taką listopadową siestę i sięgamy, jak już wielokrotnie mówiłem, ale na wypadek, gdyby ktoś z Państwa się teraz do nas przyłączył, sięgamy do mistrzów minionych. W związku z tym nawet siesta X odpowiada tutaj na nasze potrzeby. Mianowicie znalazł się tam duet, co mnie osobiście zdumiewa nawet do dzisiaj. Postaci absolutnie legendarnych i uwielbianych w sieście, a żadna z nich wcześniej na żadnej z płyt siestowych się nie pojawiła. I teraz są i są obok siebie. To Compay Segundo i Cezaria Évora. Que tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con fuerte encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siente el dolor profundo de tu partida. Quiero sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Thank you. quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. ¡Echa! Z naszej jubileuszowej siestowej płyty X, duet Compay Segundo i Cezaria Évora. Rozpoczęli w dzisiejszej sieście listopadowej, wspominkowej, taki tryptyk latynosko-luzofoński, jeśli państwo chcą. Jest z nami jeden z najwspanialszych artystów, jakich miałem okazję poznać kiedykolwiek i myślę, że abstrahując od faktu, jak wielkim był muzykiem, przede wszystkim warto wspomnieć z miłością i wdzięcznością, jak wielkim i cudownym, kochanym i dobrym był człowiekiem. Oscar Castroneves gra i śpiewa, co wcale nie częste, Antonio Carlosa Jobima. A stick, a stone, it's the end of the road, it's the rest of a step, so little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the frogs in the rush, the knot in the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump. It is nothing at all, it's the wind blowing free, it's the end of the slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope, and the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart, the foot, the ground, the flesh and the bone, the beat of the rule, the slingshot stone, a fish, a flash, a silvery glow, a fine, a bat, the range of a bow, the bed of the well, the end of the line, the dismay in the face, it's a loss, it's a fine, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tale, a trouble of the bricks in the soft morning light, the sound of a shot in the dead of the night, a mile, a must, a thrust, a bump, it's a go, it's a rhyme, it's the cold, it's the mumps, the plan of the house, the body in bed, in the car that got stuck, it's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring and the riverbank talks of the waters of March, it's the end of the strain, it's the joy in your heart, bidum, bidim, bidi bada ba, bida bada, bidi bodu bir, la da dum di dum di, di bum di badu bo, bidi bum du de, indi badu re, indi badu bere, indi badum bo, bidi badum bo. A snake, a stick, it is John, it is Joe, it's a thorn in your hand and a cut in your toe, a point, a grain, a bee, a bite, a blink, a buzzard, a sudden stroke of night, a pass in the mountains, a horse and a mule, in the distance the shells, rode through shadows of blue, and the riverbank talks of the waters of March, it's the promise of life in your heart, in your heart, a pau, a pedra, a o fim do caminho, é resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vida, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, and the riverbank talks of the waters of March, is the end of all strain, is the joy in your heart, pai de do dir, lá da badam do dir, lá da badam di, indi badam do dir, lá da badam bi, indi badam do dir, lá da badam di, indi badam do dir, lá da badam di, re re badam do bi, indi badam do bo, badam do bo. Oscar Castroneves grał i śpiewał, co nadzwyczajne, Jobima. Oscar i jego gitara w Bossanowie, to jest osobna historia, to jest przełom, to jest rewolucja, jeśli państwo chcą, to jest w ogóle legenda rzeczy samej. Ale takich legend, myślę, nie brak w każdym gatunku. I tym, kim dla gitary brazylijskiej, dla Bossanowy był Oscar Castroneves, dla gitary hiszpańskiej, dla flamenco był Paco de Lucía. Paco, a obok niego wielki, także niestety miniony, być może najsłynniejszy śpiewak flamenco wszystkich czasów, Camarón. Paco de Lucía i Camarón. Música. agua el ala suspiro mío. Quiero que venga la alba, no solo mi corazón, yo cura de mi esperanza. En la media nueva hay un almacén que vende canasto, manteca y café. Tego nie widział przed laty na własne oczy, to nie uwierzyłbym, że takie granie na gitarze jest w ogóle możliwe. Paco de Lucia, obok niego wielki Camarón. A my, kończąc powoli ten wątek latynoski, jednocześnie przeniknijmy łagodnie w świat jazzu. To jest nagranie z roku 1974. Jerry Mulligan i Astor Piazzolla. Bandoneonem Astor Piazzolla, a z saksofonem barytonowym. Toż to 10 kilo chłodnego żelastwa, a brzmi tak słodko, miodowo i ciepło w jego rękach i ustach. Jerry Mulligan. Jerry, przypominam sobie tę historię, jak Jerry grał gdzieś u progu lat 50. w Kalifornii, w takim małym klubie, klubiku właściwie, The Hague. To był klub chyba mniejsze niż to studio, w którym siedzę w tej chwili. A mówię o tym dlatego, że nie dało się tam stawić fortepianu. I Jerry pomyślał, że właściwie to nie jest wystarczająco dobry powód, żeby miał rezygnować z tego joba i nie wziąć gotówki. W związku z tym orzekł, że jakoś sobie poradzi bez fortepianu. Właściwie bez żadnego harmonicznego instrumentu. Sekcja rytmiczna i jego baryton i trąbka. No właśnie, ta trąbka, a to był Chet Baker. Panowie grali wtedy, ile, 2 miesiące, 3? Zrobili parę nagrań, które stały się tak popularne wówczas. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, że to były utwory hulające po listach przebojów. Na takie liryczne My Funny Valentine na baryton z trąbką i sekcją rytmiczną, prawda? Dzisiaj jakby Marek Niedźwiecki to na pierwszych miejscach swojej liście prezentował, państwo by się poczuli zakłopotani, no ale wtedy było trochę inaczej. Chet Baker grał na tej trąbce, wyglądał już wtedy jak trylion dolarów, a kiedy jeszcze zaczął śpiewać i kiedy William Claxton zrobił mu te pierwsze słynne zdjęcia, no to dziewczęta na całym świecie oszalały. No to był piękny czas, kiedy dziewczęta szalały dla takich właśnie przystojnych, zdolnych trębaczy. Poniekąd Chris Botti jest jakąś odpowiedzią naszych czasów na Cheta. Z tym, że Chris wciąż jeszcze przynajmniej bardzo rzadko śpiewa, chyba jest jedno jego nagranie na jakiejś wczesnej płycie. No dobra, ale nie o tym, tylko o tym, że Chet, że wśród mistrzów minionych i dla Siesty, i dla mnie najważniejszych, Cheta nie może zabraknąć. To jest jedno z jego ostatnich nagrań, chyba ostatnie jego nagranie studyjne. Dokonał go pracując z Bruce'em Weberem nad takim filmem dokumentalnym, który to film miał premierę, kiedy Cheta już nie było z nami. Ten film nosił tytuł Let's Get Lost i jeśli będą państwo mieli kiedyś szansę go zobaczyć, to polecam, jest absolutnie wstrząsające. Ten temat nosi tytuł Moon and Sand, późny Chet Baker. The midnight sea, warm as a fragrant land, sweet are your lips to me, soft as the moon. Oh, when shall we meet again? When the night has left dust will the spell remain? Though waves invade the shore, though we may kiss no more, night is at our command. Moon and Chet Baker ze ścieżki dźwiękowej do filmu o nim, ostatniego tak naprawdę spojrzenia na Cheta. Ten film nosił tytuł, przypominam, Let's Get Lost. Chyba się już zająknąłem o tym, mówiąc o Chetie Bakerze, że takim jego utworem flagowym, to dla siestologów nie jest żadna nowa wiadomość, ale może jest ktoś z Państwa, cały czas się cieszę tą nadzieją, że ktoś taki jednak jest, kto, nie wiem, dzisiaj w sieście Cheta Bakera usłyszał po raz pierwszy w życiu.

Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 16. Wiadomości, wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do Radio Navigatora. Mamy utrudnienie w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 20, odcinek Bytów-Miastko w pobliżu miejscowości Tuchomie. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy, a to utrudnienie może jeszcze potrwać półtorej godziny. Droga krajowa numer 20, odcinek Bytów-Miastko w pobliżu miejscowości Tuchomie. Teraz 10, województwo kujawsko-pomorskie i miejscowość Nakło nad Notecią. Zderzyły się tam trzy samochody.